بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكونه كسبا للفاعل. كوانشا التوفيق كوانشا بين كون فعل العبد كوا تندو لامجا مخلوق لله يميومبنا الله وكونه نكوا للتندو كسبا نتومو للفاعل يمن يكتندو takusanya namna gani? Tuseme Mwenyezi Mungu ndo ameumba matendo ya waja wake, lakini ni tumo la mja. Aliumba nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ni tumo la nani? La mja. Kaifa nuafiq baina hadha wa dhaak? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Mwenyezi Mungu amewaumba nyinyi na kile mnachokifanya. Kwa hivyo anta makhluqun wa af'aluka makhluqa, wewe umeumbwa na matendo yako yameumba vile vile. Lakini pamoja na hivyo, hutegemezewa mja mtendaji matendo kama yale, tendo kama lile, pamoja na kuwa ameumba nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tutawanisha namna gani? Kwa Mwenyezi Mungu ndiye ameumba tendo la mja, na kwa kuwa ni tumo la mtendaji mja yule. Arafta, umejua sema Sheikh, mima sabak, kutokamana na maneno yaliyotangulia, anna fi'la al-'abd, kwamba tendo la mja makhluqatun lillah, imeumbwa na Mwenyezi Mungu. Wa annahu, kwamba kasbun, ni tumo lil'abdi, ya mja tendo limeumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisi na matendo yetu tumeumbwa sisi. Wa annahu kasbun lil'abdi, lakini tumo la mja, yujaza alayhi, ambaye atalipwa kutokamana na tendo hilo, alhasanu bi ahsan, zuri kwa zuri zaidi, wasayiu bimithlihi, na baya kwa mfano wake. Fakaifa nuwafiqu bainahuma, vipi tuzioanishe baina ya mambo haya mawili? Kwa Mwenyezi Mungu ndo ameumba matendo ya mja, na vile vile kwamba ni tumo la mja, tutaoanisha vipi mambo haya mawili? Asema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, at-tawfiqu bainahuma, kuonesha mambo mawili haya ya kwamba Mwenyezi Mungu ndo ameumba tendo la mja, na vile vile tumo la tendo la mja hutegemeziwa yeye yule mtendaji. Asema atawfiqi bainahuma, kuziafikisha haya mamawili, anna wajha kauni fi'li al-'abdi, kuwa njia ya kuwa tendo la mja makhluqan lillahi, kwa Mwenyezi Mungu ameumba, ta'ala lutukuka amran, kuna mambo mawili. Atawfiqi bainahuma, kuziwanisha haya mamawili, kwa anna wajha kaunihi fi'l al-'abd, ya kwamba kuwa tendo au ni tendo la ni tumo la mja ambaye ni makhluqan lillahi, ambaye Mwenyezi Mungu usha, anna wajha kaunihi fi'l al-'abd, njia ya kuwa tendo la mja makhluqan lillahi, kwa Mwenyezi Mungu ameumba, ta'ala litakuwa ta'amrani, ni mambo mawili. Kwanza anna fi'l al-'abd min sifatihi, tendo la mja ni kutokamana na sifa zake. Walabdu wa sifatuhu makhluqani lillah, na mja na sifa za mja zimeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anna fi'la al-abdi min sifati, tendo la mja ni miongoni mwa sifa zake. Eh, wal abdu, na mja wasifatu, na sifa zake. Eh, makhluqatani lillahi, Mwenyezi Mungu ameumba subhanahu wa ta'ala. Hilo la kwanza, njia ya kwanza. Njia ya pili, anna fi'la al-'abdi sadirun min iradatin qalbiyyah wa qudratin badaniyyah, matendo la mja limetokamana, sadiratun bimaana atiyatu, limetokamana an iradatin qalbiyyah, kutokamana na matakwa ya kimoyo, wa qudratin badaniyyah, na uwezo wa kimwili. Walaulahuma, lau si haya mambo mawili, lam yakun fi'lun, hangepatikana tendo. Waladhi khalaqa hadhihi al-irada, na aliumba matakwa haya, walqudra, na uwezo, huwa Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa khaliqu sababi khaliqun lilmusabbibi, yule aliumba sababu ndiye alimuumba aliyesababisha. فنسبة فعل العبد كتجميزي واتنو العبد إلى خلق الله كتك كومبا من يزمو له نسبة مسببي إلى سببي كنا ما تجميزي يا كيجميزي وكيوانغو فلاني سباب يا كلكينا تجميزي sema musabbib nisbatu kuingitegemeza musabbibin ila sababisha ila sababu la nisbata almubashara, si kuegemeza kufanya lile tendo, liana almubashiri hakikatan, hakika yule mwenye kutenda lile tendo huwa alabdu, ni mja. Falidhalika, kwa hivyo nusibatil fi'lu ilayhi, nusiba alfi'lu ilayhi, ametegemezewa yeye tendo, kasban kitumo, wa tahsilan na kupatikana, wa nusiba ila Allahi khalqan wa taqdira, na kwa Mwenyezi Mungu ametegemezewa kwa miumba na ndio amekadiria. Fali kulli min nisbatayn i'tibaru, kila mategemezi katika mategemezi haya mawili ina mazingatio na ina maangalizi, wallahu aalam. Kwa hivyo hivi ndivyo inavyofikiwa kwamba kitu cha kwanza mtu aseme kwa inna fi'la al-'abdi min sifatihi, tendo la mja ni katika sifa zake mja, na sifa ya mja ni makhluqa. Tendo na sifa zote mbili ni makhluqa. Nani kaumba? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Pili, tendo la mja latokamana na yeye, halitokamana na Mwenyezi Mungu. Mja ndio mwenye kutenda, na anapotenda yatokamana na mapenzi yake na matakwa yake kutoka moyoni, na uwezo wake anayotenda inatokamana na mwili wake, mwili wake. Na lau haikupatikana yote mawili, lam yakun fi'lu, hangepatikana tena. Na aliumba haya matakwa na huu uwezo ni Mungu Subhanahu wa ta'ala. Lau angekuwa Mungu hakutaka awe na uwezo, hangekuwa na uwezo, na hakutaka atende tendo kama ile, hangetenda. Kwa sababu Mungu ndiye alimpa ile uwezo wa kutenda lile tendo, na matakwa ya kimoyo ya kufanya ile jambo pia ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huyu ategemezewa mja kwa kwamba hili ni tumo lake, na yule Mwenyezi Mungu ni muumba, aliumba lile tendo ambalo lilitendwa na ule mja. Kwa sababu ya hawezi, lau mwanadamu leo hivi sasa akamwambia mtu, akamwambia mtu mpige mtu, Allah hataki, ataweza kumpiga? Lakini anapotaka Mwenyezi Mungu mkono, utakuwa na yeye takwenda. Lau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala akaikosesha utendakeza kazi mshipa tu moja, pa mkono utanyanyua tena? Hunyanyui. Sasa ina maana kwamba mja ameumbwa yeye na matendo yake, lakini hunasibishwa yeye mwenyewe kwamba ni yeye aliyofanya. Ambiwi ukimpiga mtu kofi, ambiwi Mungu kampiga kofi huyu, utaambia na Abdullah kampiga kofi Muhammad, anasibishwa yeye mwenyewe. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo hiyo ni sifa zote hizo za kuzingatiwa, na angalie mwanadamu vizuri sana. المخالفون للحق في القضاء والقدر والرد عليه wale wanaokwenda kinyume katika haki fil qada'i katika hukumu ya Mwenyezi Mungu wal qadari na katika qadari ya Allah waradi alaihim na kuwakosoa. Kuna wengine sema la, si hivyo vile mlivyoelezea nyinyi kwamba ndio itikadi ya Ahlus Sunna, sivyo inavyokuwa mambo, kinyume, si twakataa. Al-mukhalifuna wanakwenda kinyume ya imani ya Ahlus Sunna lilhaqi ya haqi fil qada'i katika hukumu wal qadar na qadar, taifatan ni makundi mawili. Hawa wanakwenda kinyume ya haqi ya hukumu na qadar ni makundi mawili. Ataifatul ula aljabriya, hawa ndio wamekwenda kinyume na haqi katika hukumu ya Mwenyezi Mungu na kudra zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala qadiria. Al-Jabriya haula min jabar, hadi kalima jaat min jabara, jabara ha, ima itakuwa ni jabara kwamba ameunga au ajbara ametenza nguvu, hili neno ima itokamana na ajbara amemlazimisha kufanya jambo au jabara kamunga mtu aliye vunjika. Maana hizo mbili. Jabria ni wale wanaosema ya kuwa huyu mja huyu hana uwezo wala hana matakwa wala hana uwezo wa kuweza kufanya jambo. Mfano wake yeye ni mfano ukachukua ubele wa kuku mathalan, ukaweka kuna kuvuma upepo, itafanyika nini? Itatulia, itakita, yaruka. Upepo kijilia kwa huko, yaruka huko, asema wanadamu ni hivi. Kwa hivyo anapotenda mwanadamu kalazimishwa, huwa majiburu, kalazimishwa na Allah atende. Akiua ni Mungu amemwamrisha auwe, akizini Mungu amemwamrisha azini, akisengenya Mungu amemwamrisha. Sasa yeye hawezi kutenda kwa sababu hana uwezo wala hana uamuzi. Hivi ndivyo wanavyoitakidi Jabria kwa binadamu. La yunsabu ilayhi la qudra wala istitaa fahuwa maslubu liradati, huyu mja kanyang'anywa uwezo wala hasifiwi kwa uwezo wala kwa utendaji. Ye mfano wake ni hivyo tu, nyoa moja likishopolewa kutoka kwa kuku likiwekwa pale utezewa na nini? Upepo. Ni hivyo tu, laisa lahu kudra wala istitaa wala yunsabu ilayhi shay, hategemeziwi kitu. Sasa chochote anachokifanya si yeye, ni Mungu. Mfahamu? Yakuluna al-abda majburun, sema mja kalazimishwa ala fi'lihi, kutenda tendo lake. Walaysa lahu ikhtiyar, hana uchaguzi. Yani mja hana uchaguzi kwamba lile atakalo yualitenda na ambalo halitaki analiacha, hana chaguo, yeye waenda tu wasukumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Fi dhari, katika yote hayo, na hilo ni urongo, mja ana uwezo ana matakwa, ana matendo, ana uwezo wa kuyatimizia yale matendo anayotaka. Kwa hivyo ni kinyume na vile wanavyoamini. Lidhalika al-insan al-abdu laysa majburan innama huwa mukhayyar. Intabihi lahu, mwanadamu katika maumbile yake Mwenyezi Mungu kamkadiria mambo mawili. Kuna vitu viwili, al-awwal al-insan mukhayyar, thani al-insan musayyar. Hadhain al-amrayn muhim an ta'rif. Hai mambo mawili, mwanadamu huyu unamwona Mwenyezi Mungu amemumba, yuko katika kati ya mambo mawili. kuna baadhi ya mambo kachaguzwa yeye, akitaka kufanya yafanya, hataki afanye. Sawa. Kuna baadhi ya mambo amelazimika yawe kama anavyotaka Mwenyezi Mungu, ye hawezi kuiepuka wala kuwa na ujanja katika jambo. Yeye ni musayyar, hapo ndio ni mtu ambaye kwamba yeye yuwapelekwa pasi na nini, pasi na matakwa. Maana musayyar, mfano mathalan mukhayyar ni kwamba mja ana uwezo na chaguo. Huwezi ukampa mwanadamu kitu ambacho hakitaki likawa chaguo lake. Haiwezekani. Haiwezekani. Haiwezekani. Mwenyewe hataki. Ukampa kwa lazima likawa ni chaguo lake. Haiwezekani. Mwanadamu ana chaguo lake. Lazima iende yale mambo kwa kulingamana na vile anavyotaka mwenyewe. Kwa hivyo yeye ni mukhayyar. Mfano mathalan, unapompiga mtu ukamuumiza, huwezi ukaenda polisi ukasema la, mi Mungu kanilazimisha nimpige ngumi huyu. Lakini ukienda polisi utasema nini, nilimpiga ngumi au Mungu ndiye alimpiga ngumi? Utasema nini? Huyu atake kukushtaki, atakushtaki kwamba Mungu kamfanya huyu ampige ngumi, au yeye alichagua kumpiga ngumi yule mtu? Ni yeye shekhe, ni yeye. Kwa hivyo yeye ni mukhayyar, atashikwa, tafungwa, kwa sababu yeye ndio chaguo lake kumpiga mwenzake. Ushafahamu? Hakulazimisha na mtu. Tayib, linrushwa jiwe basi, huyu ana chaguo lake. Lepu, hakuna mtu anaijua kule anaipita mfulani, poli kampiga akaanguka akafa. Ni musayyar au ni mukhayyar? Ni musayyar. Ni jambo alokadiriwa na Mwenyezi Mungu, kulikinga hawezi, lazima limpate. Kwa hivyo ima utakuwa ni jambo wewe umechagua mwenyewe ukalitenda ukastahiki kupewa thawabu au kuadhibiwa, au kitu kakukadiria Mwenyezi Mungu uwezo wa kulikinga huna, likakupata likawa hivyo inavyotakikana, katika mambo mawili haya. Kwa hivyo hawa ambao wanasema mwanadamu ni mujbar, wanafanya kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaharamisha mabaya. Maana mtu akitoka baa hivi sasa kunwa tembo atasema nini? Hankunwa tembo ama aneshwa tembo? Lugha yake itakuwa vipi? Amenweshwa. Nani kamnesha? Ni Mungu. Je, Mungu haamrishi? Amrisha maasi, itakuwa ni hivyo. Nasallallahu alayhi wasallam, itakuwa ni baa. Atakuluna ala Allahi ma la ta'alamun, ma la ta'alamun. Mwenyezi Mungu haamrishi, Mwenyezi Mungu haamrishi mabaya Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hawa itikadi yao ni mbovu. Yakuluna sema la abdu majburun, mja amelazimishwa, ametenzwa nguvu, ala fi'li, katika tendo lake lile alofanya, kama kuua, kuzini, kuiba, walaisa lahu ikhtiyarun, hana chaguo yeye fi dhalika, katika jambo kama leo amelitenda tu. Wanarudu alayhim bi amrayni, hawa wenye fikra kama hii mujbi aljabriya, tunawarudi kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, inna Allaha adhafa amala al-insani ilayhi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameigemeza tendo la mwanadamu kwa mwanadamu, kwamba yeye ndo mtendaji. Waja'alahu kasban lahu, akaijalia tendo lake ndiyo tumo lake. Tena yuaqabu wa yuthabu bihasabihi, mja huteswa kulingamana na tendo lake, na atapewa thawabu kulingamana na tendo lake. Walau kana majburan alaihi, lau angekuwa amelazimishwa mja katika kutenda yale mabaya andikiwe madhambi, masaha nisbatu ile, hengisi kutegemezewa lile tendo kwake. Alilazimishwa katenda? Hakutenda. Sasa utakaposema kwamba katenda, inakuwa kwamba hakulazimishwa, anaitenda hakulazimishwa, anailazimisha nune anaitenda pasi na kutaka. Lakini huyu ametenda mwenyewe na Mungu kamthibitishia lile tendo, akamwegemezea kwa kwamba yeye kafanya kwa kitu chake na matakwa yake. Shafaa vizuri. Walakin iqabuhu alayhi dhulma, yani mathalan law kana majbur, law kana mwanadamu majburan alayhi, amelazimishwa kutenda maasiya, ma saha ngesihi nisbatu ilayhi, hili tendo kutegemeziwa yeye. Walakana ngekuwa iqabu, kuteswa huyu mja kwa tendo hilo, dhulma ni dhulma, kwa sababu analazimishwa, analazimishwa kitu halafu anateswa kwa jambo kama ni dhulma. Lakini Mungu hakumlazimisha kutenda mwanadamu yule jambo lile, isipokuwa amempa khiari, katenda mwenyewe, akamwegemezea yeye, akamwegemezea yeye. Kwa hivyo dhambi atapata, na ikiwa ni thawabu ataandikiwa yeye. Pili, inna kulla wahidin ya'rifu al-farqa baina al-fi'li al-ikhtiyari wal-ittirari, kila mmoja katika sisi anajua tofauti baina ya tendo la kutenda kwa kuchagua na tendo ambalo yuatenda basi na kuwa na uwezo wa ya kuweza kuliepuka. Itirari ni kitu kimekuzukia wewe, ni lazima iende hivyo. Mfano mathalan, kuna ugonjwa inawazukia watu wazima siku hizi. Utaona mtu amefika umri fulani kayuatetema, atetema, hujui atetemeshwa na nini. Pengine kuna kitu fulani imekosekana katika mwili wake. Sasa huku kutetema si chaguo lake, lesi bi ikhtiyari, inama huwa itirari, amelazimika, amelazimika kwa upande wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mtu anajua jambo ambalo kwamba ni tendo aliyofanya mwenyewe kwa khiari yake, na jambo lililomzukia yuwafanya pasi na khiari yake. Mwanadamu anajua, anajua yule bwana anitetema, anajua kwa huyo bwana si yeye anaifanya hivi, kuna utendakazi hapa. Na yule anaipiga anajua huyo mwanadamu amefanya, atakasirika hivi. Kwa nini unampiga mwenzako? Kwa nini akasirika ikiwa yeye alisibishwe, yeye akafanya kwa hakufanya kwa khiari yake? Kwa hivyo kila mmoja yuajua, mtu akitenda jambo kwa chaguo lake, na mtu akifanya jambo kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia litendeke lile tendo pasi na kutaka yeye kutendeke. Mtafau asema inna kulla wahidin, kila mmoja yaarifu yajua alfarqa, tafaut baina fi'li al-ikhtiyari, baina tendo la kuchagua mwenyewe, walitirari na kulazimishwa, tendo la kulazimishwa, maana hili latoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fil haqiqati, kikweli kweli, walhukmu na katika hukmu. Falau i'tada shakhsun ala akhar, law mtu atamvukia mipaka mtu mwingine, wadaa annahu majburun ala dhalik, akadai kwamba si yeye lamelazimishwa, majburun ala dhalik biqadai la yame, lazimishwa hilo kwa sababu kwa hukumu Mwenyezi Mungu wa qadarihi na qadari yake, la udda dhalika safaha, hilo lingehesabiwa ni mpumbavu. Huyu asema hivyo ni mpumbavu, ana akili. Mukhalifan lilma'mul, ni mtu ambaye kwani wakenda waenda kinyume na mambo yanayojulikana, bidharura kiakili, kitu kinachojulikana kilazima na kila mmoja anaijua, anaikhalifu. Shafahamu, anaikhalifu. Huwezi ukampiga mtu ukasema mimi nimelazimishwa na Mungu. Wewe mwenyewe umekusudia kumpiga, sema ah, mimi nimekadiriwa na Mungu kuanzia zamani, nimehukumiwa nikikadiriwa kuwa nimpige huyu. Hakuna atakayekubali, serikali haitokubali, na ule umpige hatokubali. Itakuwa hukumu kwamba wewe umempiga tu. Kwa hivyo tofautisha baina ya kwamba wewe umechaguzwa katika lile jambo au wewe umelazimika kulitenda lile jambo, ni tofauti vitu hivi hivi. Na wewe mja ni katika mambo mawili haya. Mfano mathalan, waweza kufanya jambo kwa khiari yako na ukaliharibu, na waweza ukaifanya kwa khiari yako ukalitengeneza. Unafahamu? Mathalan, waweza ukapewa chakula kula ukaimaga, una khiari ya kula na una khiari ya kuimaga. Ni sawa si sawa hatuhukumu, lakini tendo si tendo. Umefanya kwa khiari yako kufanya, umefanya, umechagua mwenyewe. Na kuna kitu kingine, pengine Mungu akakupa ugonjwa ukapoza wewe mzima ukaletewa chakula kuambia kula. Haiwezekani. Huna anta itirari, waweza kula? Huwezi kula. Kwa hivyo mtu anatafautisha kitu ambacho kwamba yafanya kwa khiari yake na uwezo wake na kitu ambacho kwamba haki. Kwa hivyo mwanadamu huyu Mwenyezi Mungu anapomtegemezea hili tumo la tendo hili ni kwa yuweza na yuwafanya. Ndio Mungu akasema akaimwengemezea yeye. Ataifa thani ya kundi la pili al-Qadariyah, ambao tumepitia sema hawa mtu akiangalia hii al-Qadariyah manake ni wale wanaoamini qadar. Ah, sio kinyume, ni wale wanaopinga qadar. Na qadar tulivyopitia ni kwa taarifa yake ni ma taarifu al-qadar. Man yadhkur? Abu Bakar. Naam. Hukmullah wa kitabatuhu li kulli ma yaqa fi hadha al-kawn min bidayatihi ila nihayati. Hiyo ndio nini ni qadar hiyo. Hukmu ya Mwenyezi Mungu na maandishi yake. Ya kila kinachotoka katika ulimwengu kuanzia kuumbwa mpaka kumalizika. Hiyo inaitwa nini? Qadar. Kuna kitu kashahukumu Mungu. Ha, kabla 500 عام an tughlaq. Kabla kuumbwa wewe 500 عام Mungu ashakadiria kila kitu. Halafu ndo kaumbwa. Wewe ukaumbwa. Sasa hawa wanapinga sema Mungu hana qadar. Wasema innal amra unuf. Innal amra unuf. Al-Qadariyah baada ya hayaan تعتقد اعتقاد معتزلة وسبوا يبيانا زي الاعتقاد ياهم قدريا نوالا ونوبينك قدر سمحكونا قدر يقولون العبد مستقل بعمله مجاكا بوكيكا نما تندوياك مجاكا بوكيكا نما تندوياك ليس لله فيه إرادة ولا قدرة من يزمون قهانا كتكا تندو لمجا ما تاكوا ولا وزو wala khalqun wala kuumba wanarudu alayhi bi amrayn kadhalik. Yani maana hawa jamaa al-Qadariyah wasema Allah amemumba mja huyu kweli, lakini yale anayotenda ameyaumba yeye. Hapa kuna waungu wawili hapa, na huyu mungu wa pili ndiye anayeumba matendo. Kwa hivyo mja ni mustaqil, kwa hivyo yeye ni makhluq na ni khaliq. Mja huyu fi nafsi alwaqt ni muumbaji na mwenye kuumbwa vile vile, maana yeye ameumbwa na Mwenyezi Mungu na tendo lake kaumba yeye, si ya Mwenyezi Mungu. Wale tuseme kwamba Ahlus Sunnah sema Mungu amemumba mja na matendo yake, hawa sema na Mungu ametuumba lakini matendo yetu ni yetu wenyewe, si ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shafaa vizuri hapo tofauti yao. Asema yaquluna al-'abdu mustaqillun bi'amalihi, mja amepokeka na matendo yake. Laysa lillahi fihi irada, katika matendo yake Mwenyezi Mungu hana matakwa wala kudra wala uwezo wala khalqun wala kuumba. Mwenyezi hajaumba matendo ya waja. Wanarudu alayhi biamrain, hawa haula kadhabu Allah, hawa wamemkanusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ashasema katika aya zilizotangulia kwamba yakum Allahu khalaqakum wama ta'malun wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Aya hizi zote qadaria wanazivyoga, hawakubali. Hawa qadaria hawakubali hizi aya. Ikiwa mja amepokeka na tendo lake, Mwenyezi Mungu hana matakwa katika tendo la mja wala uwezo, wala hakuiumba Mwenyezi Mungu. Mangapi wamekataa? Mengi sana. Kwa hivyo hili la kwanza ni hatari kwamba waweza wakawa ni makafiri hao. Wamepinga Qur'an. Kwanza njia kwa nina mukhalifu li kauli ta'ala, hiyo munayosema kadari ya nini ni kinyume cha kauli ya Mwenyezi Mungu, Allahu khaliqu kulli shay, Mwenyezi Mungu ni kila kitu. Lidhalika hata al-af'al min kulli shay, lidhalika hata matendo yenu ni kajiangia katika kulli shay. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ameomba na nyinyi na kila kitu, hata matendo yenu makhluqun lillahi subhanahu wa ta'ala. Mwakhalifu itikadi yenu kwa neno hili la Mwenyezi Mungu ya Qur'an. Aya nyingine mnayokhalifu, Allahu khalaqakum wama ta'malun, pia mwakhalifu. Mnyi mwasema al-abdu mustaqillun bifi'lihi, na nikosa. Pili, inna Allaha maliku samawati wal ard, wasema Mwenyezi Mungu ndiye aliyemiliki, mfalme aliyemiliki mbingu na ardhi. Fakaifa yakunu fi mulkihi ma la tataalluqu bihi iradatu wa khalqu, huwaje ikatuka katika ufalme wake kitu ambacho kwamba hakifungamani na matakwa yake wala kuumba kwake. Haiwezekani, haiwezekani, haiwezekani. Kwa hivyo haulai dhayyau anfusahum fi wadin ghairi dhi zar'i, wampoteza nafsi zao katika jango lisokuwa na mimea. Kadaria wamepotea sana, watasemaje maneno kama haya? Hadha kalam la yuqal wala yufham, maneno haingii kwenye akili wala haifahamiki. Kwa hivyo wao wapingana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haiwezekani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aumbe mbingu saba na ardhi yake kunjufu kama hii, pamoja na mabonde na bahari na maji eh? Halafu katika ufalme huu wake yeye Mwenyezi Mungu iliyopatikana kwa utendo wake, utendakazi wake na nguvu yake, kupatikane kitu ambacho hakiridhi. Yawezekana wewe chumba chako waweza kuweka kitu ukiridhi? Pengine unaweza kumekodi hata si chako kamwe, umekikodi uweke. Sasa huaje katika ufalme wa Mwenyezi Mungu na uwezo wake kuwepo kitu ambacho kwa Mungu hakitaki? Haiwezekani, ni ukosefu huo, ni ukosefu. Kwa hivyo hawa ndio kadaria ambao wao ni mukhalifa lilqadai walqadar, ambao ni firqa au pote la pili ambalo limepotea katika mlango huu. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.